Дарэктар. Зварот пары знікання лета. То водгулле душы паэта, то смутны вобраз развітання, то струн дрыгучых замірання, натхненнай песні жаль сардэчны, жыцця і смерці сімбал вечны. І люб, і смутін час прыгоды, калі душа ўсяе прыроды з тваёй злучыцца душою у адным суладдзі і настрою. І ты маўчыш, маўчаць і далі, як бы ў адной агульнай хвалі, у адной асветленай часіне. Жыццё злучыла свае плыні, і бег свой вечны прыпыніла, і неба твар свой адчыніла. На залаты парог паўдзення, скрозь белларуннае адзенне, у багне неба ясна сіняй, ступае сонца, як багіня, і стрэлы косы раскідае, як чараўніца маладая, пад гэтай ласкаю зіянне, успагадна добрага ўзірання. Усё заспакоілася. Неба і поле знятага ўжо хлеба, і гэта даль і лугавіны, на нітях белай павуціны прывозяць восень павучкі. Яе красёнцы чаўначкі у моры лесу мільгатнулі, і лісце ў багру апранулі, і з кожнай лісцевай галоўкі глядзіць твар восені свякроўкі. Павее ветрык, шурхнуць травы, няма ў ім ласкі, ні забавы. Не, то не шолах каласочкаў, не смех блакітных васілёчкаў у межах росных збажыны. Не, то не музыка вясны, а ціхі жаль і нараканне, з жыццём і з сонцам развітанне. Шыбуюць гусі ў край далёкі і жураўлі ў той самы край. Бывай, жалецейка, бывай, бывайце, родныя валокі. Ну, кажа раз Міхал, як будзе? Ужо вучаць дзеці ў школцы людзі. Пара бы нашым за навуку аддаць у школку іх не ў руку. Давай харчы, наймі кватэру. І бацька тут, як на паперу, стаў вылічаць расходы, страту. І кончыў тым, лепш к сабе ў хату не трэба і кланяцца Яхіму, наняць дарэктара на зіму. Ну, хоць бы Яську Базылёва. Дамо рублёў тры і гатова. А хлопец спрытны да навукі. Ну, Яська майстар на ўсе рукі. Як да сярпа, так і да кнігі. Але ці будуць хлопцы слухаць, каб не прыйшлося часам нюхаць яму ад вучняў сваіх хвігі, Антось заўважыў. Як то хвігі? Няхай асмеляцца псялыгі, скіпеў Міхал. А гэта што? Як адсвянцаю разоў 100, як адлуплю, 3 дні не сядзе. Тут вочы ўніз спуская ўладзя. Ды словы ўставіць смеласць мае. Я больш забыўся, як ён знае. О, ты разумны, ты ўсё ўмееш, а 5 ды 2 не зразумееш. Дурны ў задачах, як дубіна, спыняе бацька грозна сына. Але вучыцца мне без дуру, а не, як згада спушчу скуру, ўсё разумець павінны самі. І бацька ўсіх абвёў вачамі, кіўнуў выразна на аборку, на тым і кончылі гаворку. Яшчэ дырэктар не з'явіўся, а ўладзе хлопцам пабажыўся, што ён за вуха ўзяць не дасца, няхай лепш возьме яго трасца. У 2 нядзелькі па пакровах прывезлі Яську ў лапцях новых. За ім 2 боты без абцасаў, насіў іх Яська з даўніх часаў. Ад брата кіксы дасталіся, на ўсякі выпадак нясліся. Ну вось, дырэктар, вам глядзеце. Міхал ківае тут на Яську. За кнігі заўтра і за ўказку, бо грошы бацькавы не смецце, каб мне вучыліся старанна. Не патураць ім ані звання. Міхал звярнуўся к дырэктору. А не паслухае каторы, цягні за вуха на калені, знайду лякарства я ад лені. А будзе ісці навука туга, падгоніць бацькава папруга.